Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu sudan și cu să-i birdoamne, întotdeauna, acum și urmea și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeu, de nărăștea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Glichiere, Mărturisitorul, Sfântului Cornilie, Sutașul și acel de împreună cu dânșa, cărora la pomenirea săvârșim, ale celui îndrusinț, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Drepturi Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, Șpândule tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, evanghelistul de astăzi ne duce cu condeiul său și cu povestirea sa în părțile Tirului și a Sidonului. Și acolo ne pune față în față cu solul acelor locuitori, cu acea femeie hananiancă prinsă în ghearele suferinței, parcă spulberându-i orice nădejde de a mai avea o rază de pace. Tir se tâlcuiește ținere, iar Sidon vânare de noapte, iar Hananeu se tâlcuiește gătit spre smerenie. Le-am tâlcuit aceste nume după cum erau ele în limba ebraică, ca să vedem de ce a numit evanghelistul acele locuri Hananianca, inclusiv dialogul care îl are cu Hristos. Dragi credincioși, prorocul David spunea că oamenii și dobitoacele vei mântui, Doamne. În alt context, omul în cinste fiind nu a priceput alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Două cuvinte spuse cu mulți ani înainte de Hristos și acum iată pe această femeie hananiancă prinse în acele ghiare necruțătoare și nemiloase ale neputinței vieții ei. Nu putea să iasă din această gheară a suferinței care îi sfâșia fără milă sufletul. În discuția care o are Mântuitorul, ziditorul ei, al nostru, a cerului și al pământului, desprindem un cuvințel micuț, că nu este bine a lua pâinea fiilor și a arunca-o câinilor, iar ea în final se coboară acolo, de fapt își declină identitatea, în același cuvânt de suferință filozofic zicându-i Domnului, Doamne, și câinii mănâncă din sfărâmieturile domnilor lor. Iubiți credincioși, acestea toate fiind spuse, ne gândim de ce prorocul în limba lui și mintea lui atât de frumoasă, poetică, descrindu-l pe Dumnezeu, îl coboară pe om care este chip și asemănarea lui Dumnezeu în rândul dobitoacelor. Mai mult decât prorocul, prorocul tuturor prorocilor și chiar ziditorul nostru, Dumnezeu, care nimic urât și distrugător nu a zidit pe pământ, ci este frumosul absolut, iată cum pe acea hananiancă o aruncă în rândul dobitoacelor și nu orice dobitoc, a câinelui. Toate acestea fără numai că l-arată pe om care este cuprins de mrejile, de dulceața păcatului și stă în acea temniță făcând pact parcă pentru veșnicie cu ea. Acei oameni din părțile Tirului și al Sidonului nu voiau să-L cunoască pe Dumnezeu, că ei aveau o mică sorginte de-a lungul sutelor de ani din poporul iudeu. Dar lepădându-L pe Dumnezeu, au împărtășit idolatriile. Și idolatriile i-au izbit pe oameni în cele mai grele și puturoase păcate, parcă de-a lungul timpului coasându-le acea haină atât de puternică din care ei nu mai puteau să evadeze. O carapace de păcat din care cu greu era omului să evadeze de acolo. Deci acei oameni din Tir, după cum se numea ținutul acela ținere, erau ținuți în temnița păcatului și a idolatriei. Iar Sidonul, vânare de noapte, nu era altceva decât vânarea sufletelor oamenilor de către diavol și numai noaptea vânează el. Dar nu în noaptea aceasta fizică, în noaptea necunoștinței, în noaptea minții tale, că după cum de multe ori am spus, păcatul nu vine niciodată până nu ți se întunecă mintea, se alungă lumina adevărului, a cunoștinței prin care tu discerni binele și răul și după ce s-a făcut întuneric în mintea ta, deja ești vânat de chiarele păcatului. Această femeie hananiancă, deci nu un bărbat, o neputincioasă femeie, care a avut mocirlă în sufletul ei, nu putea să evadeze din acea groapă, din acea temniță a păcatului, fără numai izbită în neputința aceasta. Și neputința ei care îi sfâșia sufletul era faptul că fiica ei, iubita ei fiică, era îndrăcită. Spun Sfinții Părinți că pentru cea care pătimea îndrăcită nu spune nimic Evanghelistul, că ea nu mai avea cunoștință, ea era izbită deja în acea durere cumplită și nu mai avea discernământ. Dar iată, durerea era împrăștiată spre prima ființă care o iubea enorm de mult, fiica, mama ei. Deci nu este trimisă de fiica ei această mamă să capete vindecare, ci sfâșierea îi venea prin legea fiască. Nu putea să suporte ea mamă fiind copilul ei chinuit de diavol. Câtă avere nu și-o fi cheltuit pe la idoli, pe la popii idolești sau cine știe pe unde s-au dus pașii ei, dar deșert a rămas sufletul ei. În final, auzind că Mântuitorul merge prin părțile Tirului și a Sidonului împreună cu prorocul, cu apostolii, în ultima zvâcnire a sufletului ei adargă și aruncându-se în genunchi spune: Doamne, mântuiește-mă că fiica mea rău se chinuiește. Și vedeți că Mântuitorul, cunoscându-i sufletul ei, identitatea ei, nu spusă de altcineva sau chiar de ea, era ziditorul și a ei și a celor din Tir și Sidon, precum și a iudeilor. Îi spun: eu nu am venit fără numai pentru fiii oile pierdute ale casei lui Israel. Deci nu aruncați pâinea câinilor. Dar cât de frumos și filozofic spune această femeie în desnădejdea ei. Și câinii mănâncă din sfărâmiturile domnilor lor. I-a înțeles aluzia care o face Mântuitorul. Eu am venit pentru iudei, că pâinea este a lor, toată pâinea este a lor, adică tainele lui Dumnezeu, lor li s-au încredințat. Și am venit pentru cei care au evadat, au fugit, de fapt, nu evadat, au sărit gardul, au spart gardul legilor sinagogice. Și iată că ceilalți erau câini, adică toți oamenii care zac în mocirla păcatului. Deziditorul nostru sunt caracterizați asemenea dobitoacelor care nu au minte. Dragi credincioși, dar cât de frumos îi răspunde acea neputincioasă femeie, neavând cunoștință nici de filozofie, nici de dogmatismul sinagogii, nici de scriptură. În chingele durerii ei, iată cu adevărat cuvânt scos din care și își capătă mântuirea, se smerește în fața Domnului său. Doamne, n-am nevoie de o pâine întreagă, o sfărâmitură, și nu am nevoie de pe masă să o iau. Mă mulțumesc să stau sub mesele iudeilor, adică a dogmelor lor, dă-mi o sfărâmitură din pâinea iudeilor și mulțumește-mă și voi crede în tine, lucru care s-a și întâmplat. Acelea de demult spuse, să le aducem peste mii de ani în rândul nostru, că oamenii aceiași sunt din toate timpurile. Nu a existat timp când omul a fost maimuță și s-a tras din el. Sunt cele mai drăcești filozofii nebune scoase tot de jidan și întreținute de alți nebuni. Omul a fost dintotdeauna în identitatea lui chip și asemănarea lui Dumnezeu. Așa că și necazurile și bucuriile au fost dintotdeauna aceleași peste oameni. Iubiți credincioși, tirul de atunci s-a întins în toată lumea că oamenii sunt prinși în gheara păcatului, asemenea cum prinde vulturul în ghearele sale și nu dă drumul nicicum vânatul, până nu-l mănâncă. Sidonul este așiș de rantins în toată lumea că diavolul neodihnit și nesătul vânează sufletele oamenilor. Cinstea mare este nu a dreptului că-și salvează sufletul, este a celui care este în groapa păcatului și reușește prin mari sforțări să iasă de acolo. Acea evadare din temnița păcatului este groaznic de greu de săvârșit. Și pe cât de grea este de săvârșit, pe atâta de mare bucurie îți aduce în sufletul tău. Aș vrea, cum am mai făcut-o și altă dată, iarăși să răscolim amintirile. Apostolul Pavel spune corintenilor, care roadă ați avut în acelea de care astăzi vă rușinați? Când corintenii erau în păcat și săvârșeau păcate grele, groaznice, ei credeau că au o roadă a faptelor lor, dar cunoscându-L pe Dumnezeu, s-au sfințit, s-au spălat, au fost ca niște semințe sădite în pământul bun al cuvântului lui Dumnezeu. După ce au preceput rânduiala lui Dumnezeu, dar nu înainte de a lepăda păcatul, idolatria și dulceața păcatului, le era rușine să se uite peste umeri în spatele cărării lor. și nu puteau să conceapă cum am putut eu să săvârșesc așa de grele păcate în întunericul minții mele. Dragi credincioși, această hananiangă de care vorbește Evanghelistul nu este altceva decât biserica viitoare care se va naște din păgâni. Vedeți dumneavoastră, nu au venit mai mulți oameni din acele pământuri, ci o femeie. Era un viitor apostol de mai târziu. Era sufletul omului care strânjește după sorgintea sa spre Dumnezeu. Că ați văzut dumneavoastră mai devreme sau mai târziu în viață, păcatul te plictisește. Cât de dulce va fi el, te scârpește, că el este nu din firea ta izvorât, e ca o mizerie care se agață de tine. Și de-a lungul timpului îți cade greață. Vrei să nu mai afli de el, dar fiind prins în alte chinci, ești robul lui. Și iată, iubiți credincioși, acei oameni de atunci, de mult, suntem noi cei de astăzi. Acea hananiancă de atunci, care necunoscându-L pe Dumnezeu, nu că nu putea, nu voia, că nu lăsa păcatul să cunoască lumina poruncilor lui Dumnezeu. Era preînchipuirea tuturor oamenilor păcătoși. Sinagoga, fiii bisericii, fiii lui Dumnezeu, cărora li s-au încredințat tainele lui Dumnezeu, în cinste fiind, nu au cunoscut pe Hristos că a venit și s-au asemănat dobitoacelor celor fără de minte și s-au alăturat lor. De ce? Că tot omul care nu vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, ce aleargă după alți Dumnezei sau așteaptă alți Dumnezei, este o fiară sălbatică. Și deci lor li s-a luat biserica, sinagoga a căzut din dar prin acea crăpare a catapetezmei la moartea Mântuitorului și s-a dat bisericii din păgâni care am văzut-o cum discută cu Hristos. Biserica din păgâni, în care noi ne închinăm și astăzi, că și noi, poporul nostru, a fost popor idolatru, l-a iubit mai degrabă pe Dumnezeu. Păcatul a împins pe om spre a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și iată că mulți din dumneavoastră ați îmbrăcați și să dea Dumnezeu să îmbrăcați și de acum încolo cei care nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu haina lacrimilor hananiencei. Nu o spun ocărând, ci dacă omul în cinste fiind nu vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, te va bate biciul lumii și măcar atunci îl vei cunoaște pe Cel ce te-a zidit și îți dă pace în suflet. Cu durere spun că fiind aici a locului, mulți oameni vin săraci din diferite cărări, și cu un ochi finuț îți dai seama de identitatea lui. Aurul și cerceii și argintul și stofa cuvintelor lor le arată identitatea lor. Dar prin lacrima care este stoarsă de suferința lăuntrică le arată că vin din Tir și din Sidon și este ca un hananeu prins în gheara necazului. Mulți din dumneavoastră așa l-ați cunoscut pe Dumnezeu și cred că nu v-ați căit și nu vă căiți. Iar cei care încă mai zac în mociri la păcatului, dacă nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu din frumusețea Lui, din absolutul caldului Lui, și mai ales că avem sorcintea din El, chip și asemănare, atunci va veni biciul peste tine, nu că îl dă Dumnezeu, este rodul care tu l-ai crescut. Și datorită lenevirii tale, în loc să crești un fiu, ai crescut un șarpe. În loc să ții minte că vei îmbătrâni și vei pierde darurile în care astăzi te lauzi, tu crezi că vei veșnici pământul. Așadar, iubiți credincioși, cred că aceste trei persoane scripturistice, Zaheu, care și-a lăsat cinul lui atât de mare și slăvit în Ierusalim, s-a făcut ca un copil și s-a ridicat în copac să-L vadă pe Dumnezeu, pe Hristos. Femeia în curgerea sângelui a uitat de identitatea ei și împinsă de durerea aceea de necaz, de nevindecarea, după care a alergat să o alunge, dar nu putea, iată cum se furișează și doar cât să atinge de veșmintele Mântuitorului. Și această hananiancă se mulțumește cu o fărâmă din bucata din pâinea fiilor. Din acestea și alte multe, cât fire de iarbă pe pământ, putem să citim ce înseamnă credința în om. Credința nu stă în niciun mătular din trupurile noastre, ci ea stă în locul ei cel mai slăvit, care este mintea. Și sălășluind-o în inimă, atunci faci corp comun cu Dumnezeu, cu Cel ce a murit pentru noi, cu Cel ce a împrăștiat atâta rază de lumină în sufletul acestei hananiene. Iubiți credincioși, iubiți aceste cuvinte puține și pătrundeți cu firul minții în ele, măcar iluzoriu, îmbrăcați-vă haina durerii acelei femei și vedeți cât de dulce este Domnul, cum spune chiar simția sa, gustați și vedeți că bun este Domnul. Aveți credință în inimă, nu ca cenușa sau ca apa călduță, să-ți prindă sufletul, să-ți prindă toată ființa și dacă ai prins așa comară, ține-o. Și ține credința cea adevărată că sunt puzderii la timpul acesta de credințe. Și cel ce caută adevărul, nu îi se oprește niciodată pașii vieții și nu îi se închide nicio ușă în față, bătând disperat că vreau să cunosc adevărul. Ci Domnul încă este cu brațele deschise pe crucea Golgotei, ne așteaptă. Rămâne ca noi să spargem această carapace a păcatului, să ne smerim precum hananianca și din momentul acela vei găsi potop de pace, de liniște, de lumină în sufletul tău. Și orice durere te va cuprinde, este imposibil prin nădejdea lui Dumnezeu să nu scapi de ea. Dar numai și numai prin credință, iubiți credincioși. Mâine vom serba cea mai bună și puternică armă a creștinului, după cum a spus și prorocul, dat-ai semn celor ce se tem de tine, Doamne, ca să fugă de la fața arcului. Aceasta este arma, Sfânta Cruce. Mâine, în orice zi cade Sfânta Cruce, este zi de post. Așadar, rog pe Dumnezeu să desfunde mințile noastre care sunt parcă din ce în ce mai colmatate, mai infundate datorită păcatului. Să toarne o rază de lumină în această sorginte dumnezeiască și totodată să ne mai coboare năsucul din nori, să ne smerim, să ne uităm că suntem din pământ și în felul acesta, iubindu-L pe Dumnezeu, să ne iubească și El. La mulți ani și Dumnezeu să-L